Beraz, ni Garazi Amorera naiz, Zugarran Burdin bizi naiz, eta aurten Senpereko Koleio Berrian lan egiten dut. Hori da, abezaz bezala, beraz, zaitasunetan edo handika berezi baduten ikasleak laguntzen eta sustengatzen ditut, duela bederatzi urte. Asko kaipatzen dute baldintza prekarioetan lan egiten duzuela, lan seren aldetik, orduan aldetik, nola da hori gaur egun? Ba, duela urte batzuk aldatu zituzten baldintzak eta orain derrigorrez abezaz guztiak 25 orduko kontratu bat izenpetzen dute zuzenean. Eta 3 urtekoa da, 3 urte horien ondotik orain zedeizazio bat galdetzen dute eta eskaintzen dute. Gauza da orain atera dutela dekreto berri bat, zuk ez balin baduzu zedei hori izenpetu nahi eskubidea galtzen dituzula eta konsideratzen dute, ez dakit frantsesez, demisioner esaten da, orduan lakabeziko eskubide guztiak galtzen dituzula. Baina gero soldata saria zedeian edo zedeian ez egon berdina da eta baldintzak berdina dira ere bai. Egango ez ginuke beraz, zaintzina pausu bat dela, hobekuntza bat da? Nik ez dut uste, baitezpada hobekuntza bat denik, gauza da bai zedei bat batzuentzat interesgarria izaten alda, ez dakit, hoien bizi pribatuan zerbait egin bar balin baute, etxe bat erosi edo eraiki, gauza ditan laguntzen alduela, baina baldintzetan bat ere, lana berdina da eta rola berdina da eta soldata berdina segitzen du. Justuki soldata gaur egun nolakoa dute abezasek? Abezasek hasten direne 25 orduko kontratu batean ba 800 eta 850 euro tartean eta gero 30 orduko kontratua dutenak 1100etara arribatzen dira anualizatua da. Beraz urte guztian paga berdina dugu. Posible da bizitza olako lantxari batekin? Posible da, ez dakit posible den bai bizi naiz, eh? Bai posible da, gauza da, bai gauza askotan mugatzen zaitula. Bakarri mali bazaude zaila da, gero bikote batek bazaude ba, desberdina da, baina egia da gaur egungo egoerak ikusiz eta zenbat garestitu den dena, bai komplikatuago bilakatzen da noski. Zer beharko litzateke azkenean egoera edo baldintza horiek hobetzeko? Oberera, bai soldata igo izan behar dela, eta azken finean ordu gehiago ezin ditugu baitezpada sartu, koleioan pixkat gehiago, astezkenak hor bai dira, eta 5etan bukatzen dutelako, baina oberena hori da, soldata igotzea, eta azken finean guk sartzeitzugun orduak bai gela denboran edo bai prestakuntzan, eguerditan ba ez gaude pagatuak, aire hartzeak ere bakarri pagatua gaude, gelan gaudelarik eta ikasleak segitzen ditulagu tenore horietan. Baina ateraldiak ez gira behartuak egitea, ez ere ez dituzte kontutan hartzen, orduan, ikustut, soldatei gora batekin, ba, gauza asko fesuluziratzen aldirela. Eh? Berra positiboa piskata aipatzeko, zuk zekit zer maite duzu, zure lanbidean, zerretik zinuke aldatuko mementuko? Gauz positiboa asko badira, zentazken finean 9 urtekak dituta ez has bezala, orduan ez dut beti soldata ikusi. Eta zinez polita da ikasleekin sortzen dugun konplizitatea, biziki berezia da. Nola lagundu, nola sustengatu, gela batean parte hartzen dugularik, ikasleen ondoan ikusten dugu gelan gertatzen dire gauzak irakasleak ikusten ez dituztenak, eta hori observatzea biziki ederra da.